예수 예수 mere man kutuchu yeshu yeshu mere man kutuchu mera dil kare bas teri aaradhana asun le toote man ki tu prarthana मेरा दिल करे बस तेरी आराधना सुन ले टूटे मन की तू प्रार्थना आजा झूले मेरी रूह यीशु यीशु मेरे मन को तू छू यीशु यीशु मेरे मन को तुझु यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ये जमीन तेरी पैरों की है जगह और आसमां में है तेरा हाथ फैला। ये जमीन तेरी पैरों की है जगह और आसमां में है तेरा हाथ फैला। तेरे आने से ये धरती हुई पवित्र, तेरे आने से पहले ये था मैला। आजा छू ले मेरी रूह यीशु यीशु मेरे मन को तू छू यीशु यीशु मेरे मन को तू छू। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। मगर गॉड का प्यार हमारे लिए बरकरार रहता है, भले ही हम पाप करें। क्राइस्ट मरे हमारे लिए, जीसस क्राइस्ट ही हमारे उद्धारक है। हमारा मकसद तो गॉड की दुनिया को लोगों की दुनिया में लाना है। तूने नहीं लिए थे हजारों जन्म, तेरा एक जन्म नहीं था हजारों से कम। तूने जो इस धरती पर रखा कदम, ये धरती सज गई बन के एक दुल्हन। तूने नहीं लिए थे हजारों जन्म, तेरा एक जन्म नहीं था हजारों से कम। तूने जो इस धरती पर रखा कदम, ये धरती सज गई बन के एक दुल्हन। हमें कब ले जाएगा संग यीशु यीशु मेरे मन को तू छू। मेरा दिल करे बस तेरी आराधना, सुन ले टूटे मन की तू प्रार्थना। मेरा दिल करे बस तेरी आराधना, सुन ले टूटे मन की तू प्रार्थना। आजा छू ले मेरी रूह यीशु